Dubaiko dorreak ere kolapsatuko dira? Ezagunak dira Arabiar Emirerri Batuetako etxe urratzak eta mega hotelak eta beste bitxikeria asko, ala nola ibaiak eta oasi artifizialak basamortuaren erdian. Azken urteotan, Arabiar Emirerri Batuak ekialdeko Las Vegas bihurtu da, luxuzko turismoaren erreferentzia, edo lizunkeria, luxuri inglesez esaten den bezala, urtean 16 milioi turistekin. Hori guztia petroliotik datorren diruarekin eraikia, eta erregai fusil askorekin, energia merke askorekin, eta esklaboen energia merkearekin. Hala ere, haundikeria horrek kolapsoa eragingo du. Agian lehenago beste leku batzuetan Arabiar Emirerri Batuen zeren, beste herrialde aberastu batzuetan bezala, haiek ere botere ekonomikoari eutsiko baitiote aurrera egiteko. Gaur egun egiten duten bezala, inguruan kolapsoa errealitate bat da. Temperaturen igoera lehorte gehiagotan agertzen da zerrenda osoan. Ekonomia pobreenetan baino gozete bihurtzen da. Afrikako adarrean 50 milioi pertsona kaltetu dira elikagaien krisiaren ondorioz eta milaka pertsona hilko dira horren ondorioz. Arabiar Emirerri Batuek erregai fosilen erabilera defendatzen jarraitzen duen bitartean bere dirua ura gatzgabetzeko erabiltzen du. Baina ez horretarako bakarrik. Eta mundu mailan eredu honek jakina da gure planetaren kolapsoa ekarriko du. Eta beraz, laster ez diran etxe horratz kolapsatuko, baizik eta mantentzen dituen hiria bera kolapsatuko du, eta inor izango da harakoa. Eta utxik eta mantendu gabe egonda azkenian, hau beste buru batzuei usten diet, agertokia imagina desaten, baina denborak aurrean egin ahala, berresten dugun bezala, eta kopak, distopia egia izango da. Arabiar Emirerri Batuetatik ez urrun iparralderago Pertsiako golkoan historiako lehen zibilizazioa loratu zen inguru horretan, Sumeria. Agian haren historiatik ikas genezakeen, naiz eta gaur egun dena askoz lotuagoa dago eta Arabiar Emirerri Batuak kapitalismo globalizatuan kokatzen den, izaskizuna argia da. Sumeria kolapsatu egin zen, lurrak eta ekosistemek nekazaritzarekin jasan zuten gehiagikariagatik eta elikatu beharreko gizarte sektore asko garatu zuen zibilizazio oso baten mendekotasunengatik. Nekazaritza honek deforestazioa ekarri zuen. Eufrates eta Tigris ibaiek sortzen zuten iparralderago gertatu zenarekin batera. Eta honek, bere aldetik, uraren gazitzea, lur askoren emankortasun eza ekarri zuena. Historialariek diotenez, gaur egungo basamortuko paisaiak zerikusi gutxi du jatorrizkoarekin. Eta bai, ordea, giza jarduerarekin. Hau duela hainbeste mila urte gertatu zen.